بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. ikiwa ni usiku wa tarehe 11 mwezi wa Dhulqaada mwaka 1438 katika darsa ya sharh sunnah للإمام البربهاري رحمه الله تعالى بشرح العلامة صالح الفوزان حفظه الله تعالى توفيكيا منين المصنف رحمه الله ولا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله ويشهد أن محمدا عبده ورسوله إلا بإحدى ثلاث: زنا بعد إحصان، أو مرتد بعد إيمان، أو قتل نفسا مؤمنة بغير حق فيقتل به، وما سوى ذلك فدم المسلم على المسلم حرام أبدا حتى تقوم الساعة. يقول الشيخ الفوزان حفظه الله تعالى: جاء بمسألة قتل المسلم بعد مسألة النكاح، لأن الإسلام جاء بحفظ الأعراض وبحفظ الدماء وبحفظ الأموال. المصنف رحمه الله katika kipengele hiki ametaja masala ya kumuua Muislamu na hukumu yake, baada ya kuzungumzia masala yanayofungamana na nikah, kwa sababu Uislamu umekuja kumuhifadhia Muislamu heshima yake na kuhifadhi damu yake na kuhifadhi mali yake. Qala Rasulullah sallallahu alayhi wasallam: inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum alaykum haram, damu zenu, mali zenu, heshima zenu, baadhi yenu kwa wengine ni haramu. Bimaana haijuzu kwa mtu kuimwaga damu ya mwenzake pasi na haki, wala haijuzu kuchukua mali yake bila ya haki na kuridhiana. Kadhalika kuingilia heshima ya mwenzake haijuzu, عرضي من ذاك كوينجلية بلا حق. وقال صلى الله عليه وسلم: كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه. كلا مسلم ومسلم من ذاك حرام دم ياك مال ياك نعرض ياك. فلما تكلم عن الأعراض في الجمل السابقة بما يتعلق بالنكاح والطلاق انتقل إلى مسألة الدماء. الفزممزيه كنيما كوس أعراض عرض يمتو عن بين يسيم يا شيمة يا مسلم كزممزية يالي أنا وفنغمانا ننكاح نطلاق. Hapa akaanza kuzungumzia suala zima la damu ya Muislamu. Falmuslimu idha shahida an la ilaha illa Allah wa anna Muhammadan Rasulullah haruma damuhu wa maluhu. Muislamu pale anapotamka shahada la ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah, moja kwa moja damu yake na mali yake ni haramu kuikaribia. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله تعالى. نميامرشوا في جوات فيتا مبكى وتمكي لا إله إلا الله. Wakiitamka la ilaha illa Allah, wataifadhika kutokana na mimi damu zao na mali zao isipokuwa kwa haki ya Uislamu, na hisabu yao iko kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Bimaana sisi tutahukumu kwa dhahiri yake, kilichoko ndani ya moyo wake anayejua ni Allah subhanahu wa ta'ala. Faman a'lana al-islam wa nataqa bish-shahadatayn fa innana naqbalu minhu dhalika ونعتبره مسلما ونجري عليه احكام المسلمين. yoyote anayetangaza uislamu akatamka shahada, basi sisi tutaikubali shahada aliyotamka na tutamzingatia kuwa huyu ni muislamu, na ahkam ambazo hupitishwa kwa Uislamu na yeye pia zitapita kwake. Fa in kana fi qalbihi nifaqun fa inna ma hadha bainahu wa bain Allah, Allah yuhasibu. Ikiwa katika moyo wake kuna nifaq, bi maana amedhihirisha Uislamu akaficha kufru ndani ya moyo wake, hilo hatukuwekewa sisi, hilo ni baina yake yeye na Allah subhanahu wa ta'ala. Allah ndiye atakayemhisabu siku ya kiyama. Wa nabiy sallallahu alayhi wasallam qabila islam almunafiqin wa ajra alayhim alahkam atahira. Na mtume sallallahu alayhi wasallam alikubali uislamu wa wanafiq kwa kile alichokidhihirisha. إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسول والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. Kwa hivyo walikuwa wajulikana uongo waliokuwa nao na namna wanavyozungumza kuwa ni waongo, lakini Mtume salama akawahukumu kwa dhahiri yao. Alikuwa Mtume salama yajua kuwa Abdullah ibn Ubay ibn Salul nani ni ras من رؤوس المنافقين أيوة، لكن أكم تقولي حكم يا ظاهر ياك ما دام أذيريش وإسلام تكون دنائنا منه. كن يوم نواليه خوارج العصر ليو كنا مامبو أمبايو حتى سكتك منافق وكم بنريك أم تقوى يولي فلاني منافق نخلاص دام ياك شكوانين نحلال يندب وليه فنيمتوم صلى الله عليه وسلم هيفين دي فالبكم توم صلى الله عليه وسلم. Mtume wa salama akiwajua haswa baadhi yao, kuna wale ambao walikuwa hawajui na kuna wale alikuwa yuwajua kwa majina, si wote. Wa min ahli almadinati maradu ala an-nifaq la ta'lamuhum nahnu na'lamuhum. Kuna wengine ambao Mtume wa salama alikuwa hawajui, wako ndani ya Madina na Mtume wa salama hajui kama ni wanafiki sababu wadhihirisha Uislamu, na kuna wengine ambao Allah subhanahu wa ta'ala amemjulisha Mtume sallam fulani fulani fulani, ndio ikawa Hudhaifa akiwajua kwa sababu Mtume sallam alimpa siri hii, waona fulani yule ni munafiq, fulani ni munafiq, fulani ni munafiq. Lakini hatukusikia katika tarehe hata mara moja kuwa Mtume sallam kwa kuwa fulani yajua ni munafiq akamchukua akamsimamishia hadi fulani tuseme akamuua ama akamwaga damu yake kadhala. Maadamu yesi wadhihirisha Uislamu, sisi tutakwenda naye vile vile anavyodhihirisha, pamoja na kuwa yajua fika kuwa huyo nani ni munafiq, tutakwenda naye vile vile. Tufahamiana hapa, namna hii ndio inavyokwenda na ndivyo alivyotufundisha Mtume sallallahu alaihi wasallam. ولكن من ارتكب ناقضا من نواقض الإسلام فحينئذ يحكم عليه بالردة فإن تاب وإلا قتل حماية للدين. هذا أول مبيحات دم المسلم. لكن أكفانيا kichanguo katika vinavyotangua Uislamu, huyu katika hali kama hii atahukumiwa kuwa ameritadi na kutoka katika Uislamu. Uislamu si kabila, Uislamu ni dini, haitambui kabila la mtu. Kabila lako ukawa dini utakayokuwa, kabila lako ni lile lile, ubadiliki. Ikiwa ni kabila fulani akiabudu sanamu, kabila lile lile akiabudu mizimu, kabila lile lile akiabudu kadha, akiwa Muislamu bado kabila lile, sio? So Uislamu si kabila. Sikuwa wewe ukiwa Muislamu basi ndio hung'oki pale. Ah, ukifanya vitanguo vya Uislamu utatoka katika Uislamu. Kwa mtu atakikana avijue na ajichunge navyo. Na hapa kuna makundi matatu. Tarafi naqid wa wasat. Kuna wale waliofanya ghulu ambao ni khawarij na mu'tazila, kuhusu hawa wanaofanya makosa wakayahesabu madhambi ambayo si kufur wakayatia kuwa nini, ni kufur. Na khawarij al-asr wa asrihi ndio mazuka kweli kweli, hawa kukufurisha kwa jambo dogo tu, pengine hata halimo, wakakwambia wewe moja kwa moja mkafiri. Kama wale waliokaa wawili, kama anavyoeleza Sheikh Raslan hafidhahullah katika moja katika ashirata zake, azungumza asema, mmoja alikuwa amekaa na mwenzake, mara kaanza kusumbuliwa na nzi, akawa mfukuze yule nzi, lakini yule nzi aruka yuarudi, aruka yarudi. Akaambia sahibi yake, tara hadha الذباب كافر يؤذي المسلمين وينزي huyu kafiri huyu yeye kazi yake asumbua waislamu. Yule mwanzo akamwambia do paka nzi pia. Akasema man lam yukaffir al-kafir fa huwa kafir, anta kafir mithlu, na wewe pia kafiri, kwa sababu asiyemkufurisha kafiri ni kafiri, kwa hiyo wewe pia kafiri. Subhanallah. Sasa ahkam zao zaenda namna hii. إن ثبتت هذه القصة فمن عجائب الخوارج. والله ما خوارج وتواجب سان وتواجب. إن شاء الله يلمت وتمك لا إله إلا الله محمد رسول الله إذيذي نوموا وجاه بالي كتك يأجاب سانة ليونا كوا ونقوا ونبتك كمو ويلي ونيميت كوا مرتدي أما منافق ومن بي شهادة كيش يسمى لا إله إلا الله محمد رسول الله كيش ومشينجا. Sasa ni wazima ni nini maana yake pia shahada? Atamka shahada, akimaliza kutamka shahada wamchinja, kisha akwambia huyu amkufa murtad. Murtad vipi? Na mwenyewe umwambia atamke shahada, akitamka vipi alafu asema ni murtad? Allahu musta'an. Alhasil, hawa ni watu wa ghulu. Na kuna wale ambao wamesusuana kupita mipaka katika ususuavu, kiasi cha kuwa mpaka waliofanya mambo ambayo yawatoa katika Uislamu hawataki kuwatoa katika Uislamu, ambao ni murji'a. Na hili dhehebu la irja leo limeshikwa na kupigwa makamama na mijisufi. Ndio kaona masufi wasema hawa mawahabi kazi yao kukufurisha watu. La, wazungumze ukweli. Pengine labda wakusudia khawarij. Khawarij wana madhehebu yao. Lakini ahli sunnati wal jamaa hawakufurishi isipokuwa yule anayestahili kukufurishwa. Na wala mtu asinyoshe vidole kwa masalafi hawa kazi ya kukufurisha watu. La, wallah, anayekufurishwa na ahli sunna ni yule anayestahili kukufurishwa. Na ndio ukaona katika vitabu vya fiqh kuna milango yazungumzia ahkamu al-murtad, kwa sababu ni jambo laweza kutokea au mwalikatani. Mwakataa kama mtu kuna mambo akiyafanya mtoka katika Uislamu, yapo. Sasa kama vile mwayasoma, basi kuna watu huyafanya, na wakishayafanya itabidi wahukumiwe kwa ile hukumu. Baada ya kusimamishiwa hoja na kupatikana masharti, na kuondoka vizuizi, na hili kazi yake anayofanya kazi kama hiyo ifanya nani? Na ulama. Maulama ndio wanafanya kazi hii, wala si wanafunzi. Lakini anapokufurishwa kwa haki, basi itakuwa ni wajibu kwa wale wanaojua kukubali kwa huyo amekufurishwa na ni kafir. Kwa sababu gani? Amefanya kitanguo katika vitanguo vya Uislamu. Kwa hivyo ana sunna wakawa ni wasat, hawamkufurishi isipokuwa yule anayestahili kukufurishwa, tena kwa masharti na vizuizi kuondoka baada ya kumsimamishia hoja akaikataa ile hoja. Hii ni sababu ya kwanza ambayo yajuzisha kumwaga damu ya Muislamu yule anayertadi katoka katika Uislamu. Wa thani min mubihati dami almuslimi alqisas, an-nafs bin-nafs. Ya pili ni qisas, kulipizwa kisasi, akiua na yeye atauawa. Qala ta'ala, ya ayuha alladhina amanu kutiba alaykum alqisasu fil qatla الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون. كتك هذه آية الله سبحانه وتعالى أكواجبيشا قصاص kwa yule anayemuua muislamu na yeye pia atauawa ikiwa watakubali watu wa yule aliyeuawa kukubali kupewa fidia ama dia, basi watakubali ile dia, watalipwa sababu yule bado ni muislamu, hajakuwa kafiri hata kama ameua, lakini asl ni kuwa alipizwa nini? Qisas. نا الشيخ الفوزان قسم القصاص يسبب الحياء مع أنه قتل ولكم في القصاص حياة كلب قصاص هو سببش أحاي فموجنا كون داني قصاص كنا نين كنا كواوا لكن هو سببش أحاي نا هابا متو أوزي قسم كوا ديني كإسلام ويندا كنيوم نوبنا دامو. Kivipi wataweka hukumu ya kuua? Huwezi kumlaumu daktari ikiwa mkono wako umeoza akakuhukumia kuwa wakatwa, na ukisema kuwa si sawa utaleta tabu, utaoza mwili mzima. Kukata raha, nani ana raha kiungo chake kikatwa? Lakini imebidi kikatwe ili visalimike viungo vingine. Kwa kuna dawa zingine huwa zaumiza, kapigwa sindano yao kama daktari, mbona nipigia sindano wewe una utu? Hii wapigwa sindano ili upate afya. Sasa kuna mambo mengine ambayo yabidi yawe hivi ili malengo yake ni mazuri, hikma yake ni kubwa ndani yake. Kwa Allah subhanahu wa ta'ala akaeleza hikma akasema walakum fil qisas hayatun, kuna uhai ndani yake. Li anna al qatila idha arafa annahu sayuqtal amsaka anil qatl, kwa sababu muuaji akijua kuwa yeye pia atafanya nini, atauawa, atajizuia kutokamana na kuua. Wan nasu idha ra'u al qatil yuqtalu amsaku anil qatl fatuhqanu bidhalika ad-dima, na watu wakiona yule muuaji wauawa kama alivyouua, na wao pia watafanya nini? Watakomeka kutokamana na tendo hili ovu la kuua, watakomeka nalo wakijua kuwa na sisi kumbe tukifanya ile ndiyo adhabu yetu, sisi tutauawa. Falqisas sababun libaqai alhaya, kisasi ni sababu ya kubakia uhai. Wa in kana yuqtalu fihi almuhtassu minhu فهو قتل يؤدي الى حياه البقيه من المجتمع. pamoja na kuwa yule muuaji auawa, lakini ni mauaji ambayo baada yake huleta natija nzuri kwa wale waliobakia, watabakia na mujtama utakaa na utulivu na amani. Wayaqillu taaddi ala ad-dima, itapungua watu kuvamia na kufanya uadui damu za wenzao. Amma an yutraka al-qatilu wa yuqalu hadha yatanafa ma'a huquq al-insan wa yutrak wa la yuqtal fahadha yusabbibu safka ad-dima. Ama muuaji aatiwa tu hivi hivi, hauawi naye, sema kumuua ni kinyume na ubinadamu kama wanavyodai wao, maana wao wafahamu zaidi ubinadamu, mpaka wengine wakasema kuna dini ya ubinadamu. Sijui dini ya kutoka wapi, sema dini ya ubinadamu, sijui wayapimwa na nani kwa huu ni ubinadamu na huu si ubinadamu, maanake hufanya mambo ambayo si ubinadamu, lakini wao wakaona ni sawa sawa kwa wao, wao wakasema huu si ubinadamu. Lakini wafahamu kuwa kitendo hiki cha kutomuua muuaji husababisha kumwaga damu zaidi. Wakhtilal al-amn, na husababisha uharibifu na kuitikisa ile amani, ikawa amani itakosekana. Watarwia al-aminin, na watu waliokaa na amani huingiwa na hofu. Fayusabbibu mafasida kathira, huleta mafsada mengi sana, fisadi mwingi. Wayukthiru alqatla watustashatu ad-dima, na mauaji yatakuwa mengi na damu zitamwagwa nyingi. Hatta fil jahiliyati yaqulun alqatlu anfa lilqatli, kitaka kuzuia watu kuuana, basi uwa yule anayeua auawe. Hata baina ya watu, ikiwa mtu amemuua nduguyo fulani kisha kesho amuona yule fulani atembea yuko hivi hivi huru, yaweza kusababisha vita baina ya wao kwa wao. Kwa nini fulani amemuua ndugu yetu na twajua amemuua, leo aachiliwa namna ile, ambie huu ndio ubinadamu, ubinadamu huo kwa yule aliyeuawa hakuzingatia huyo mnayemtakia ubinadamu, akamuua mwenzake. Yaani hivi hii sheria au hii kanuni ya kiubinadamu yamtetea muuaji, yasahau kuwa aliuawa pia ana nini? Ana haki. Yule aliyeuawa mwaweza kuiregesha roho yake? Amwezi. Ndio ashakwenda hivi. Na huyu amebakia atembea kama kawaida. Ama amefungwa kifungo, pia kifungo chenyewe ncha wasema kifungo cha maisha. Akikaa mwaka mmoja pili wazoea kama ambaye yuko mtaani kwake. Hana habari wala ana wasiwasi, ashazoea yuishi huko, miaka nenda miaka rudia yuko ndani tu. Kisha mwisho wa kuisha utakuja msamaha ama ule msamaha wa pamoja pamoja, taambiwa huyu kabadilika, tabia zake zimekuwa nzuri, anaenda. Akienda huko ndio anaenda kusababisha mingine. Qatlul mujrim anfa lilqatli fil mustaqbal, kumuua huyu muovu ndio kutazuia zaidi watu kuuana katika mustakbal. Wa fi hadhihi al-aya wa lakum fil qisas hayatun ya ulil albab, katika kulipa kisasi kuna uhai enyi wenye akili. Fikirieni haya, kwa wenye akili watayakubali, ama kwa wale ambao akili zao hazifahamu ni kama wanyama, hawawezi kuelewa haya. Sasa ikiwa mtu akili zake ni kama an'am, ataelewa vipi? Vipi jiuaji litakaa pale laishi salama na yule ameuawa bado hajalipwa haki yake? Uawa wengi. Qala walladhina yaqulun alqisas yatanafa ma huquq alinsan naqulu lahum walmajniy alayhi alaysa insanan, yule aliyeuawa kwani si binadamu? Ikiwa kumuua muuaji ni kinyume na ubinadamu, je, yule aliyeuawa si binadamu? Fa fil ikhtisas lahu himayatun li haqqihi, kule kumlipa kisasi huyu ni kuhifadhi haki za yule aliyeuawa. Kwa hivyo hii ni sababu ya pili ya Muislamu kuuawa, akiua na yeye atauawa. Hii ndio hukumu ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ingawa hapa kuna tambihi muhimu, Kazi hii ya kulipa kisas anayoifanya ni kiongozi wa Kiislamu, wala si mimi na wewe watu wa mitaani. Sema yule ameua, acha na sisi tuue. Hii kazi yafanywa na, kwa sababu itakuwa faudha. Yule atazua kwa yule amemua mtu wangu, atamua yule. Yule atazua ili yule, atamua yule. La, mpaka irudi kwa nini? Kwa kiongozi. Na kiongozi wa Kiislamu ndiye anayetekeleza hukumu hii. Wathalithu min alladhina yubahu damuhum, tatu katika wale ambao ni mubah damu zao, athayibu zani. Wathayibu huwa alladhi wati'a imra'atahu fi nikahin sahihin fa'idha zana yurjamu bil hijarati hatta yamut wa yahillu damuhu bidhalika. Athayibu zani, athayib ni yule ambaye ashaingia katika ndoa sahih, akaingia katika unyumba, bimaana akamuingilia mkewe katika ndoa sahih, hata wakiwachana wataitwa nani? Thayyib na unthayyib. Na yule ambaye hajaoa hata akawa amezini mara 100 bado yuitwa nani? Ni bikr, sababu hajaoa. Vile takavyokuwa ni bikr mpaka aingie katika ndoa. Akiingia katika ndoa sasa yuitwa nani? Thayyib. Kwa hivyo akaingia katika nikah sahih, akaingia unyumba kisawa sawa, akamuingilia mkewe, huyo aitwa thayyib. Anapozini huyu, kwa kuwa ashajua uzito wa heshima ya mtu na mkewe, yani bimaana lau kama ingelikuwa tendo lile amefanyiwa mkewe, ajua ile dhiki na uchungu anausikia yule mtu, basi huyu hukumu yake atapigwa kwa mawe mpaka kuuawa. Na hii hukumu iko mpaka kwenye Taurati. Kwa hiyo wasiruke hapa kusema sheria ya Kiislamu ni roho ngumu. Tatolewa aya kwenye Taurati zasema hii hii tunazungumza. Hukumu ni moja. Na hivi ndiyo kuhifadhi heshima za watu zisiingiliwe. Fahadhihi hiya al-umur allati yustabahu biha damu al-muslim. Haya mambo tuliyataja ndiyo mambo ambayo Muislamu huwa damu yake ni mubah anapoyafanya. Imma al-qisas an-nafs bin-nafs wa imma zanin ba'da al-ihsan wa imma al-murtad. Imma qisas, akiuwa na yatawawa nafs kwa nafs, au aliyazini baada ya kuingia katika ndoa sahihi na kumuingilia mkewe, wa imma akiritadi na kutoka katika Uislamu. Alladhi yartakibu naqidan min nawaqid al-islam, murtad ni yule aliyefanya kitanguo katika vitanguo vya Uislamu. Qala sallallahu alayhi wasallam, man badala dinahu faqtuluhu, anayebadili dini yake na auawe. Fi hadha alhadith, watariku lidinihi almufariqu liljamaa, ni kuiwacha dini yake na kujitoa katika jamaa. Wa fi hadha raddun ala alladhina yunkiruna hadd ar-riddati mustadillina biqawlihi ta'ala la ikraha fi ad-din. Na hapa kuna kuwarudi wale wanaokanusha na kukataza hadi ya ridda, kwa mtu anayertadi au wawa, wakitoa dalili ya kauli yake Allah subhanahu wa ta'ala sema la ikraha fi ad-din. Wa hadha al-istidlal khata, لأن قتل المرتد ليس الغرض منه الإكراه على الدين. نهي استدلال نيا مكوسة وسبب كواوا عن إرتد سيو كوا ألازميش وكتك ديني. لا أكون أكو لازميشانا كتك كوينجي زوات وكتك وإسلام كويني هو هلازميش كوينجي كتك وإسلام. وإنما الغرض منه حماية الدين من التلاعب ممن دخل فيه باختياره ثم تركه بعدما شهد أن الدين حق. Malengo ni kuhifadhi dini kutokana na watu kuifanyia mchezo. Mtu ameingia kwa hiari yake katika Uislamu kisha akajitoa baada ya kuwa ashashuhudia ni dini ya haki, si huyo uwawa ili watu wasicheze na hii dini. So ni dini ya Allah subhanahu wa ta'ala, haina mchezo. Qawlu ولا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله. المسلم هو الذي يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. مسلم يقول أن يشهد لي لا إله إلا الله محمد رسول الله. هو اليوم مسلم. لكن لا بد مع الشهادتين من العمل. إن جاوا بعد شهادة بيني لازم أكون نيني نعمل لنيك بأن يقيم الصلاة ويؤتي الزكاة ويصوم رمضان ويحج البيت من استطاع إليه سبيلا. لا بد من العمل. Kusali, kufunga, kutoa zaka, kuhiji kwa ule mwenye uwezo. Ni lazima kuwe na amali. Sio kutamka peke yake. Paulo. Wama siwa dhalika fadamu almuslimi ala almuslimi haramun abadan hata takuma saa. Damu almuslim ala almuslimi haram. Damu ya muslamu. Kuimwaga ni haramu. Muislamu hajuzu kumwaga damu ya muislamu mwenzake. Wala yati waqtun yubahu fihi damu almuslimi abadan. Wala hakuna wakati eti utakuja itakuwa damu ya muislamu sasa ni halali kuimwaga. Allahumma illa idha atada au sala ala nnas fi buyutihim au qata'a at-tariqa au bagha ala wali al-amri au ghayra dhalika fahadha yuqtalu daf'an li sharrihi إذا لم يندفع شره إلا بالقتل. اللهم إلا إكي وأتفني ودوي وكفمي واتو كتك مجنب ياو أو أكوان فميزي جنبازي وكويبا نجياني كوشكواتو كمبافو أو أكتوك نجي طاع يكيونغوزي وكسلام أو كسبب يوتي إلي كتك سبب يزي بس هو أتواوا إلي كزوية شرياكي. Ikiwa hawezi kuzuiliwa shari yake isipokuwa kwa njia ya kuuawa, atauawa. Lakini turudi tena hapo kusema kuwa hukumu zote zinazozungumza zarejelea kwa nani? Hakim, kwa kiongozi. Si mtu yoyote kuanza kuuaua, aa, yarejea kwa kiongozi wa Kiislamu. Yeye ndiye anayehukumu kuwa huyu yastahili kuuawa au la. Ama ikiwa hii itawachwa katika mikono ya watu, basi wataharibu, wataleta balaa nyingi kubwa. Kwa hivyo yarudi hukumu yake kwa nani? Kwa kiongozi. Taib, je akakuvamia ghafla, sasa niko mimi peke yangu, ni muongoje kiongozi? Hii imethubutu katika hadith. Sahaba alimuuliza Mtume sallallahu alaihi wasallam, akafikia fastain bis sultan, taka msaada kwa kiongozi. Qala araaita innaa anni sultan, ikiwa ile kiongozi yuko mbali huyu sasa hivi, waajila alayya, huyu afanya upesi ataka kuniwai. Qala qatilhu, katika hali kama ina wewe mpige vito, sikubali akuue, jisaidie kwa kadri ya vile waweza. Ikiwa waweza usimuue ukaondoa sharia yake, basi fabia. Ikiwa imefikia kuwa ni imma yeye ama wewe, basi yeye sasa, yeye sababu hakuna njia nyingine ya kumzuia sharia yake. Akwambia mimi leo nimekuja ninaambiwa ni kuue wewe kabisa. Akaanza rusha panga huko, rusha panga kwa mikosi. Haukimpata kata kichwa. Sababu ya imani wewe, ya imani yeye, hii ni hali nyingine. Amekuvamia hakuna wa kukusaidia. Katika hali kama ijitetee nafsi yake, nafsi yako. Ikiwa atakuua, Mtume sana sema fa anta shahidi. Utakufa ukiwa ni shahidi. Na ikiwa itakuwa ni kinyume kuwa wewe ndio umemuua, qala sallama huwa finnar, ataingia motoni. Sababu yeye alikuwa na pupa ya kutaka kumuua mtu bila haki. Hivi ndio inavyokwenda. Wallahu ta'ala a'lam. Naktafi bi hadha alqadr. Subhanakallahumma hamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaykum. Barakallahu fiikum.